Já, þegar við hættum senast þá vorum við að lýsa því þegar að Jörgen og hans félagar hann tóku Hann tóku bara aðstamann á Íslandi aðstamann kóngsins á Íslandi Já, og þetta var bara sama sem að valdar hann Já, þetta var bara klúður rændu völdum Nú var engin sem gat stjórna landinu eða, hérna, og Jörgen sem var dúlkur fyrir skipinu Hann bauði sig bara fram til að stjórna Íslandi Já, hann tók þetta bara að sér og hérna lýsti bara yfir sjálfstæði Ísland Nýr fáni Þannig að Ísland varði ekki sjálfstætt ríki 1918 eða 1944 Nei, heldur 1807 þegar að Jörgensson ákvað að ja, bara losa okkur undan dönum og ekki meira það, hann lýsti við sjálfstæði gagnvart dönum og svo fór hann bara að safna eigum allra Dana á Íslandi bara undir sig og hérna ætlaði að taka, hann var náttúrulega innblás hafa búið að franska byltingi og það kemur alveg fram í ævisögum Jörgens og svona að hann var dalti kvatvís hann hefði verið settur á eitthvað líf í dag En hann líka sko tók bara, ég meina, ef hún varst eitthvað stær, ef kaupmáru skuldaðu dönskum kaupmunum eitthvað pening, Já. Afskjöfð. Hann ákvað það bara. Og hann ætlaði að stofna þing og hérna, já. Gera alls konar hluti já. Og koma á kviðdómi og lifa munum að ferðast og bara, hann ætlaði bara að gjörbreyta hérna landinu og maður skildi nú ætla að Íslendingar hafi verið gríðalega fegnir og spenntir. Já, fyrir þessum nýju tímum, nýjum herrum. En raunin var nú aðeins önnur. Já. Íslendingum var einhvern veginn bara alveg nákvæmlega sama. Við vorum náttúrulega svo innilokuð í okkar kofa þessum tíma. Og, en sem sagt, Jörgen var fluttur hérna bara í stuttmannahúsi. Já, hann er í miðbæ. Já, já. Það sem McDonald's var einu Og nú gat hann leiftið um að vesla. Já, nú gat Bretarni komið að vesla að vild. Og hann gat tekið alla peningana frá dönsku kaupmönnunum. Já, já, já. Og þetta var dálítið klúður, sko. Og Jörgen þurfti að lofa, sko, að hann myndi ekki drepa hann Og menn vissi svona ekki, þú veist, hvað er þetta að gera. Og hann lét handtaka tvo menn, bara svona upp á... Já, bara upp á þetta að láta að vita. Já. Ég ræð hér. Og svo skildi ekki alveg allir hvað hann var að fara, sko, skuldaniðurfelling. En flestir íslensku embættismennir ákofu bara, ok, þú veist, við þjónum bara þessum Jörgen þá. Já, nei, þeir heldur bara áfram vinnunni sinni. Já, en hann bað fulltrú á nýtt þing og já. Það bað sig engi frá. Nei. Og hann bara, hérna, sem sagt, sagði, ok, ég stjórna bara þessu landi, þangað til einhver annar tekur við. Já. Og hann gaf út auglýsingu, þetta er 1809, ekki 1809, já. Og hérna... Og hann kallaði sig, hvað, alls Íslands verndari? Verndari, þetta er hástöndu titill. Heldur betur. En hann lofaði, ég ætla ekkert að stjórna þetta lengur en þarf og ég ætla að gefa ykkur nýjan fána. Já, þessi fáni ekki sérstaklega fallegur samt. Gríðarlega fallegur fáni. Ég ekki sammála því, ég hrifnari af... Ofboðslega fallegur fáni, við ættum að taka hann fána upp aftur. Hvað sé gesta fyrir sem hjördi sem menna fána? Saltfiskfáninn. Já. Og fallegur. Já. Ég vil meina að okkar fáni í dag er mun fallegri. Við gætum sett bara í hérna í fánan eins og hann er, haldi krossinum við erum með þrjá þorska já, já ok að vera í fegrun að því já. Og hafi þetta á landslífsbúningunum já. Þorsk en hann sem þetta reisti virki hann fór norður í land að taka eignir danana já, og byrjaði að vinna í því að bæta heilbrigðiskerfið og skólakerfið hann var byltinga, það var svona umbyltinga sinni hérna og alltaf að gera allt betra gekk í einkennisbúningi með byssu og sverð og Og svo var hann með 8 íslenska hermenn. Já, það er merkilegt þetta, hverjir tóku það að sér? Það er einhverjir svona... Hverjir flottra bara einhverjir? Já, já, forfeður fótboltastrákana. Já. Herðu, þetta er allt gott að blessa. Ísland, það er bara búið að vera valdarana bylting á Íslandi. Ísland eru sjálfstætt ríki, bara allt í henni, út af einhverju dönskum túlki. Já, sem hann var bara hérna fyrir rælni borðið þessu verslunarskipi sem að ákvaða að handtaka Trumpið að því að neita að leifa um að vesla. Já, en nú var pínu vesinn. Því að Jörundur hafði, og þeir höfðu samið að breski herinn myndi vernda þá. Já, já, mikið rétt. Og þegar að skipstjórinn á breska herskipinu kemur. Og fattar, eða heyrir. Að... Á skipinu Talbot, Hámes Talbot. Já. Og þegar hann kemur, þá sér hann bara ekki danskan fána. Nei, nú og... En svo átt að vera á þessu dansku nýlundu. Það var bara konið einhver þorska fáni. Já, já, og hann var bara eitthvað, hvað eru þið að pæla að handtaka þennan danska Já, já, hann bara yfirman. Trúði ekki að englendingar hefðu tekið, eða bretar hefðu tekið þátt í því að bara ræna völd í einhverju ríki út í norður í raskati. Já, þetta er rosa skemmtilega flippa hjá þeim. Já, og hann bara hermaði skipstjórinn, Alexander Jones, og þessi já. Skipi, hann sagði bara, heyrðu, sorry, þetta var bara smá... Burtu með hann í öllund. Bara hætt, og Daninni tóku aftur við stjórn landsins. Já. Hann var Jörgen búin að fá að ráða bara í 2 mánuði. Já, þetta var áttu okkur, er þetta ekki hérna, hundadagar? Já, þetta er tímabæli sömari sem er kallað hundadagarnir og þessi er nótt kallaður Jörundur hundadagarkonungur. Akkurat. Jörundur eða Jörgen við húst. Þó hann hafði náttúrulega aldrei verið kringdur konungur Íslands, hann var bara vendari alls Íslands. Já, já, hann var aldrei kóngur en hann kallaði þetta. Já, já. Þetta var bylting, þú aldrei merkir þetta skuli bara hafa verið túristi sem að frangætti fyrstu byltingun á Íslandi. Já, og hvað var svo Jörund? Við ætlum að komast að því Nei, næst... við ætlum að klára það Ætlum slokast. Að klára það með slokast Já, vegna þess að við ætlum bara að segja frá því að, að Trampi sem að Jörundur handtók Hann var ekkit að fyrirgefa Jörundir Nei, mér finnst það nú ekkit skrítið hérna Já, hann var langrækin og hann hérna, og meira séð sko þeir voru leiðinni til Bretlands og Trampi hérna var með og það verður bara hérna kviknar í og Jörundur bjargar öllum og það er á meðal Trampi en Trampi var nú ekkert að fyrirgefa þetta allt saman því að hann kærði Jörund fyrir að hafa brotið gegn hérna skilmálinu sem voru setti þegar hann var handtekin þannig að þegar hann var fyrst tekin af Englendingum og Jörundur var bara hérna í vandræðum þegar hann kom út Já, en hann var í Bretlandi en Jörundur eftir þetta og, í dálítinn tíma, svo enda hann í fangilsi senna Já Og við segjum frá því í næsta þætti.